Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, telefoane de contact pentru a participa la această emisiune interactivă, acest talk show radiofonic. Mă gândeam să dau temă liberală, dar avem un important eveniment care, în opinia mea, ar reprezenta un interes sporit pe fundalul a ceea ce se întâmplă, așa un fel de barometru la mijloc de campanie electorală. Și zic, hai să dăm temă liberă mâine, poate nu se întâmplă nimic așa important. Care este motivul acestui transfer sau acestei amânări a temei libere pentru mâine? Este sondajul de opinie organizat și anunțat astăzi de Asociația Sociologilor și Demografilor. Eu am mai aflat date din alte sondaje, pentru că și formațiunile politice își fac sondaje și diferite organizații mai deschise, mai obscure și mai luminoase fac diferite chestionare, realizează diferite sondaje, întocmesc diferite chestionare și mă gândeam că aproape că s-ar preta situației la zi rezultatul general al acestui sondaj la care m-am referit. O să citesc un pic pentru a intra împreună așa în temă, în subiect și să vedem care ar putea să fie întrebările pentru formul de astăzi. Astfel, conform acestui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, 6 partide ar intra în Parlament după alegerile din 30 noiembrie. Mai bine zis, dacă duminică ar avea loc alegerile, dar se evaluează așa cu perspectivă. Deci acest sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor arată că dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, cetățenii ar vota pentru Partidul Comuniștilor în proporție de 21,8%, Partidul Liberal Democrat 15,4%, Partidul Democrat 11,3%, Patria lui Petrenco și Usatăi 8,1%, Partidul Liberal 7,8%, Partidul Socialiștilor al lui Dodon 7,5%, Antimafie 2,4%, altele 8,1%, nu știu, 12,5%, nu aș vota 5,1%. Am stat și am calculat că dacă adunăm voturile comuniștilor, al lui Renato și Igor Dodon, astăzi sau duminica viitoare, dacă ar avea loc alegerile acestea duminica viitoare și nu peste o lună, am avea o guvernare comunistă pro-rusească cap-coadă, 37,4% voturi plus mandatele redistribuite, iată că ar putea să aibă o majoritate parlamentară. Cele trei partide, Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal, ar acumula doar 34,5%. Adică n-ar putea să obțină o majoritate în Parlamentul Republicii Moldova. Cu ce am putea să ne alegem? Foarte simplu. O Republică Federală, vă două baze militare contra pata Federației Ruse și pe aici ne-i drumul. Așa. Sondajul la care m-am referit arată că Vladimir Voronin este politicianul în care moldovenii au cea mai mare încredere. 20,2% din moldoveni au cea mai mare încredere în Voronin când este afișată o listă cu personalități în fața cetățeanului. Iurie Leancă are încredere, se bucură de încredere la 18,6%, Vlad Filat la 11,5%, Maria Lupu la 10,1%, Renato Usatăi la 8,9%, Igor Dodon la 8,4%, Dorin Chirtoacă la 3,7%, Zinaida Greceană 3,2%, Mihai Ghimpu 2,1%, Sergiu Mocanu 2,1%. Atunci când li se oferă o listă de politicieni din care să aleagă, moldovenii îl numesc primul pe Iurie Leancă, apoi pe Vladimir Voronin, Vlad Filat, Dorin Chirtoacă, Renato Usată. Iată cum se schimbă predilecția moldovenilor atunci când se oferă o listă de politicieni din care ei trebuie să aleagă și nu una fixă. Câtă încredere aveți în următorii politicieni? Deja se schimbă un pic situația. Iurie Leancă se bucură de încrederea a 42%. Voronin e pe locul 2 cu 39%, Vlad Filat pe locul 3 cu 37%, Dorin Chirtoacă pe locul 4 cu 34%, urmează Renato Usatăi cu 30%, Marian Lupu cu 29%, Igor Dodon cu 28%, Mihai Ghim cu 26%, Zinaida Greceană cu 23%, etc. și așa mai departe, cum zice un prim-ministru al Republicii Moldova. Totodată, sondajul arată că dacă ar fi organizat un referendum pentru aderarea la Uniunea Europeană, 43% dintre moldoveni s-ar pronunța pentru, iar 40% împotrivă. Dacă însă li s-ar pune aceeași întrebare legată de Uniunea Vamală, moldovenii s-ar pronunța pentru Uniunea Vamală în proporție de 45% și împotrivă în proporție de 35%. Iată așa. Sondajul a fost organizat de Asociația Sociologilor și Demografilor pe un eșantion de 1063 de persoane în perioada 11-20 octombrie. Marja de eroare este de 3%. Această propoziție sunt obligat să o spun atunci când facem referință la sondaje. Iată așa, stimați ascultători, vă mai dădusem eu un sondaj și data trecută, făcut de alte structuri, dar care nu prea era departe de acesta, ca spune-o așa, ca dinamică. Cu alte cuvinte, PCRM 21,8% ar obține dacă duminica viitoare ar avea alegerile parlamentare, PLDM 15,4%, PD 11,3%, Patria lui Usată și Petrencu 8,1%, PL 7,8%, Partidul domnului Dodon, Partidul Socialiștilor 7,5%. Mai departe urmează cu 2,4% și mai departe și mai departe. Ce credeți că semnifică acest sondaj în dricul campaniei electorale? Care trebuie să fie concluziile? 804424, 804422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Ascultă și participă! Să te auzim! 804424, 804422. Ce credeți că semnifică acest sondaj? Care ar trebui să fie concluziile? Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Sunt Vladimir la Băcioi. Vă ascult. De mult tare nu am vorbit și dacă mă trece cu câteva secunde, nu mă o să mai oprim. O să vă spun da. Sondajul ăsta ne dă așa ca o mășuc în cap. Așii care au muncit și-au făcut ceva, sunt dați într-o parte. Așii care au venit din Rusia, bandiții cu bani, cu șie și-au făcut concerte, s-ar capăducile în frunte. Iată de și capabil poporul nostru. Și la asta au contribuit mulți tare. În primul rând a contribuit Lucinski cu fiorașii și cu toată politica asta noastră de dusă la de mass media. Au contribuit la asta, eu sper, și unele greșeli al domnului Filat. Când au făcut întâlnirile cu bandiții pe Sinistru și s-au crezut și apoi mai sunt multe altele. Și prietenii care nu au dus cu dânsii lupta până la capăt, acum îi pun multe piedici. Și iată situația asta, care ar fi ieșirea și făcea mai departe. Uniunea Europeană, Statele Unite ne-au dat ajutoare, să facem drumuri, să facem toate. La urmă ce am să ieșim? Cu tranșeie? Da. Nu știu. Dar nu-i chiar bine. Da. Vă mulțumesc. 0424 04422. Întrebam ce crezi că semnifică acest sondaj, care trebuie să fie concluziile. Bună seara! Alo! Da! Bună seara! Bună seara! Gheorghe, doar și puteri da, domnul Gheorghe! Domnul Gherasim, acest sondaj semnifică, mai arată încă o dată mintea noastră de moldovan. E strigător la cer. Eu vă spun, a venit un vinitic cu trei concerte în cruci și el întrece în sondaj niște pe oameni care de ani de zile în politică și care fac ceva. Dacă mai are și usat așa de redder, s-ar ridica sondajul ăsta, îl mai aduce de grabă pe, îl mai aduce de grabă pe, iar pe Mihailov cu niște fete acolo. Chiar că lumea noastră, ori e beată, ori eu nu știu, mentalitatea, nu știu unde s-a făcut sondajul ăsta și cine intervievează în sondaj, dar eu este o bătaie de joc, strigător la cer. Problema că nu vine numai usat, vine Petreanu după dânsul. Da, este o bătaie de joc, ăsta chiar corect. Cât a făcut Chirtoacă ăsta în oraș, la 29 de ani, tânăr, primarul înaltă, se face, chiar multe chestii s-a făcut în oraș. Tot una, și un bătrân ăsta beat aproape, tot timpul Mahmur, ca vă rog, încă să ne menținem în sondaj. Asta este o bătaie de joc, dar noi așa e lumea, când vine cineva și face ceva, ăsta om nu-i bun. Ce mai bine să nu faci nimic și mere așa pe cum spui, cum te duci râul. Dar numai Moldova poate să aibă sondaje, o persoană de-al de Voronin sau de-al de Usate. Ăsta a venit, a apărut de trei zile în cruci, cu dreptatea în adevăr acolo, nu știu cum, puterea în adevăr. Care adevăr? Miliardar s-a făcut pe hoții și cine știe pe ce și el 8% s-a făcut acolo. Este o bătaie de joc. La noi chiar că lumea e, eu nu știu, e pregătit pe așa parte biometri și de stres Putina din țara. Dar nu vreau să nu lăsă gospodărie pentru niște dubitoși este. Eu felicit pe poporul ucrainean care au avut minte și au ales o guvernare normal. Ce fel de asta arată încă o dată mintea noastră proastă. Ce fel de Uniunea Vamală, cum ați treacă? Acum ucrainean se închide aer complet la părușii ăștia care vor. Ce fel de Uniune Vamală, prostii de astea? Noi parăm cu cine am fost? Ce a fost cu nemții? Întotdeauna am fost cu rușii și s-a văzut. Văd niște prostii, mod chiar și întreb. Vorbesc niște despre Europa și despre politică, niște prostănaci care zbiete și discută despre politică. Este o bătaie de joc, eu nu știu, ori lumea noastră e mai mult la procentaj, mai proști de cap, că nu mai ai așa cuvinte. Ori oameni inteligenți dorm, eu nu știu care e problemă. Am spus ce-a fi la aceste legeri, dar vă spun, e o tragedie totală dacă o luăm înapoi. S-a văzut atâția ani am trăit cu ăștia, ne-au deportat, ne-au schimbat familie, ne-au schimonosit. Nu, tot în Uniunea Vamală. N-am făcut toată viața o canalizare, n-am făcut o lumină, n-am făcut nimic, numai bani de atomice au făcut. Nu, Uniunea Vamală. Da, pe prieteni cu ăștia tot să trăiască bine acolo. Dar omul simplu cum a trăit în mizerie și așa să trăiască. Păcat că s-a văzut cât schimbări se face în țara asta. Cât da, încet și ori la noi vor oameni într-o noapte să schimbe Moldova la față complet. Dar trebuie să punem numărul fiecare. Deci cum ați criticăm? Care face acela rău? Da. Care șede așa Mahmur de ăștia? Da, o seară bună. Mă scuzați că sunt enervat. Nu vă enervați. Păi, spuneați de Ucraina. Ucraina 70% au votat pe partid de pro-europene. Deci comuniștii și n-au intrat în Parlament. Și acum oamenii au pus punct pe toate interesele lui Putin, pe Uniunile lor, Vamale și mai departe. Au spus nu și gata. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Domnul Arcadie, da. Nu am vrut să vorbesc, să nu se întâmple prea des, dar am fost la oraș când mă duc rar și l-am văzut pe Mișin și dintr-o poziție de drept cu Tarlev și au zis că vor să refacă Moldova ceva acolo, e scris pe placat așa. Cum să mai refacă, de mă? C-o refăcut 8 ani, cum să mai refacă? Apoi vă spun și scrie acolo și am rămas portret. Vreau zic că Mișu nu a îmbătrânit în Parlament și nu a ridicat, nu a mișcat un deget, nu m-au dormit și a mai transmis câte o replică tâmpit în limba rusă. Și amu el vine cu Tarlev, care nici nu știe cum îl cheamă când conduce, să refacă Moldova. Eu mă indignez și eu de sondajele astea. Eu cred că am întâlnit numai oameni, deși care, chiar îmi spune de una o doamnă că o stat de vorbă cu o fostă învăstoare de 80 de ani dintr-un sat, nu știu de unde s-a întâlnit la spital, nici nu știe și scriitori sunt în Moldova. Zicu, deși au făcut ei sondaj. Nu cred, doamnă Valentina, pentru că din câte mai merg eu pe în Republică și aflu, foarte multă lume e cam l-ar vota pe Usate, pe da, ăștia, știu. Pentru că e băiat. Pe deși nu interesează cine, de unde, ce au făcut ăștia, ei caută pur și simplu așa un fel de... Aha. Razi că nu interesează de unde a venit Renata. Absolut nu interesează. Că e tânăr, că e critic, puteți să-i aresteze, puteți să-i pui la dubă și arată la oameni concerte. Și gata. Apoi e cel mai ușor de criticat. Și procentele astea sunt aproape de adevăr, știți. Doamne ferește, dar, Doamne ferește. Că duminică, dacă ar avea loc duminica asta, conform sondajului, deci comuniștii ar lua Usatăi, Dodon și Voroin, ar acapara puterea în Republica Moldova. Și atunci, Doamne ferește. Și atunci vine Vladimir Vladimirovici Putin și nimeni nu să aibă pretenții să ne pună baze, să ne facă federații, confederații, o să facă ce o să dorească aici deja. Dar asta probabil cetățenii vor asta, că noi nu putem să fim împotriva cetățenilor. Domnul Arcadi, eu s-o cot că până la 30 noiembrie multe ori se schimbe. Și îmi pare rău, fiindcă că nu înțeleg de ce partidele n-ajung în toate satele. O zis costrimată oameni, adică rechini, așa cum zic ei, care știu multe, să vină, să meargă din casă în casă, că noi sectoriștii am fost și am scris oamenii și nu vedem nici o mișcare. Unii sunt ei, ce fac? Ce așteaptă? Să-i biruie Usatăi cu Dodon și cu Bidon care mai sunt acolo? Ce se cheamă cu țara noastră? La noi, la oameni, trebuie de lămurit, înseamnă. Tare mult de lămurit. Fiindcă boala asta a comunismului, încă e, nu știu cum, îi afectează tare pe mulți. Cum să 8 ani te-a condus comunistul și mergeai pe un drum până la 15, până la Stăuceni, ți-era rușine, parcă era un drum de țară șerpuit, și acum și șosea numai aici și cât de frumos s-a făcut și ei zic că nu au făcut nimic, dar și-o vrut să le fac, să le dăi la tăt câte 1000 de euro în buzunar și să le facă. Au făcut pentru țară, s-au făcut foarte mult. Și în toate țările sunt și oligarhi și așa, și așa, dar oamenii luptă pentru oameni și fac și bine, foarte mult bine. Deși ei se uită la un Usatăi care habar n-avem de unii, nici nu știe limba, nici nu știe cum s-ar conduce o țară. A face aici un haos că într-adevăr ori fugi toți. Și se cumpri cu un concert, mama lui de concert, dar acolo stăpânească el concertului. Chiar să ne vindem pe un concert, așa am ajuns noi, și fel de demnitate avem. Și fel de nații suntem, dar... Da, o seară bună. Doamne ferici. 804424, 804422, bună seara. Ce credeți că semnifică acest sondaj? Care trebuie să fie concluziile? Bună seara! Vă ascult. Bună seara, vorbiți. Bună seara, domnul Arcadi. Bună. Deci sunt Andrei din raion Nispăreni. Da, domnul Andrei. Deci părerea mea de sondajele acestea este că acești sondaje nu sunt corecte făcute. În primul rând, alegerile parlamentare trebuie să reprezinte voința poporului, întregului popor. Dar în aceste sondaje, dacă s-au făcut numai și partidii ori să ajungă, este mai mari, asta nu e corect. Deci trebuie să iei în vedere și ceilalți partidi mai mici. Păi domnul Andrei, în sondaj se pun toate partidele. Și rezultatul s-a calculat în dependență de preferințele alegătorilor. A pus așa, PCRM, PLDM, PD și toate, antimafie, PNL, și de acum au acumulat fiecare vot și numărul lui de voturi. Și atâta, ăștia de sondaj au dat bun pe cei care au ajuns până la 2%. Așa este. Nu se pun doar partidele astea 3 sau 4. Îmi place, vedeți că în Ucraina la alegeri, intrat în blocuri, deci s-a luptat pentru fiecare vot. Și pentru voturile la partidele este care acumulează acolo 1%, 2%, numai că să intre în forțele europene, să intre în rada ucraineană. Dar la noi aici știi de mult că este pragul de trecere. Trebuie toți să unească în blocuri, să lupte pentru fiecare vot. Nu să iei la sfadă să disfințeze pe liberari, partidul să îl dizbine în două, dacă știi că este așa lege în codul electoral. Deci, nu știu, eu mi se pare că nu e chiar corect. Dar este, știți, nu sunt chiar așa important la noi polițienii ăștia noștri. Bine, e că într-un fel mi s-a făcut mai ușor, așa să spun, la general, cu câștigat alegerile în Ucraina, forțele europene. Și încă și m-aș simți mai în siguranță dacă în România președinția ar câștiga o doamnă Monica Mocovei. Deci ar trebui să gândească polițienii ăștia noștri deci și la cor electoral. Stați-vă, și polițienii. Polițienii nu au ce să gândi. Polițienii au depus listele și dacă vine Monica Măcovei în România și forțele pro-europene în Ucraina, a noștri votează majoritatea acum pentru PCRM, PSD și Partidul Statului Sateș. Iată conform sondajului. Ce interesează pe noi? Cine ar interesa pe noi atunci? De ce, cine ar învinge în România și în Ucraina? Deci altă situație. Și Moldova e în mijloc. Și? E în mijloc și aici nu mai ajung alte forțe. Și Kaliningradul e în mijloc. Nu e unii Kaliningrad. Kaliningrad nu e mare, nu e mare. Face Dodon, Voronin și Usate, Federații și Confederații, legalizează bazele militare rusești aici și nimeni nu spune nimic pentru că este treaba internă Republicii Moldova. Și nu numai asta, dar și dacă vin forțele estiene, aici vor și iarăși alte pământuri. Moldova, dacă vin forțele pro-ruse, să știți că orice are alte pământuri la Ucraina și la România. Și de la aceea se înceapă mare conflict aici regional. Acum Putin nu o să glumească, o să fac cum faci cu tătare. Îi aruncă din Crimea și o să vină trei oligarhi ruși și o să cumpere 33.000 de kilometri pătrați de pământ din Republica Moldova ca le ajunge bani. Multe la așa și... De data asta Putin cumpără Republica Moldova, la sigur. O cumpără, liber. Liber. Și atunci noi străim fericiți, evident că străim foarte fericiți. Fericiți la nivelul turmii și fericirea turmii. Ia ca așa și... Bun, eu sper că totdeauna vor să înțeleagă alegătorii noștri și mai ales doresc ca... Aceea, la noi nu iese la alegeri undeva vreo 38 și ceva de procente, aproape 39. Eu sper că și trebuie să alegătorii ăștia s-au descurajat când s-a început privatizarea, după ce s-a început perestroica aici. Deci acum este o șansă să spui capăt la toate fără de legile cele care le-au făcut în timpul și ala când au fost perestroica aici. Deci eu i-aș îndemna, i-aș sfătui și chiar i-aș îndemna pe alegătorii ăștia 39% să vie să voteze că amui șansa să înspre Europa să iege lege și să domineze legea la noi în țară. Da. O seară bună. O seară bună. Continuă formul. Bună seara. Ce credeți despre rezultatele acestui sondaj? Care trebuie să fie concluziile, învățămintele? Iurie din Chișinău. Da, domnule, vă ascult. Tot depinde cine a comandat sondajul este și câți oameni au participat. Păi au participat, cum spuneam eu, ca de obicei, 1063 de persoane, deci cam la noi... Asta e foarte puțin pentru un procentaj cât are populația noastră, e foarte puțin. Și tot depinde pe cine a întrebat. Dar și vedeți că, domnul Iurie, eu am citit și alte sondaje mai puțin cunoscute și cam pe aici. Cam pe aici. În până la alegeri în Ucraina, sondajele au fost inverse. Partea radicală merge pe locul 2, partea blocul Svoboda merge pe locul 3-4 acolo și uitați cum tot s-a întors înapoi. Partea blocul Svoboda nici nu a intrat în parc acolo. Mai are șanse, că era 47. Acolo șanse minime. La 70% numărări. Ar fi bine chiar să nu intre, că a intrat partidul ăsta, Samoborona, din Lvov. Da, asta e pe neașteptat contract. Nimeni nu s-a așteptat la așa ceva. Așa că și la noi tot așa, ca sondajele este mărgul lume până la alegeri, încă nu știe și rezultate va fi. Din 1000 de oameni, care noi avem populația 3 milioane, asta e foarte puțin, depinde pe cine l-a întrebat. Și ați spus că Vladimir Vladimirovich vrea să ne cumpere, dar cu ce preț vrea să ne cumpere pe noi? E cu bani. Pământul noi e marfă. Da, bine. Și ați spus că armata, mâine pomeni, dacă câștigă Voronin, Usatăi și Dodon, armata... Păi a fost ideea asta ca venită de la ei și la Petrenko ca contrabani, baza militară a Rusiei să fie aici pe 20 ceva de ani. Dacă vă amintiți acordul Voronin-Medvedev de la Sochi. Țineți minte? Asta prin 2045. Da. Cam asta era ideea. De atunci ideea n-am inventat-o eu. Este bine, a lor. Și diferența ar fi dacă vine sau armata rusească sau NATO aici? Păi nu știu, NATO nu poate veni deocamdată că suntem țară neutră, dar rușii... Eu știu, dar rușii încă n-au plecat. Da, dar ia că toți vor în NATO, dar și schimbări va fi dacă vine armata sau rusească și vine cu bazele lor sau armata NATO vine cu bazele lor. Bun. Tot... Asta este. Deci e alegerea poporului. Ce pot să zic eu? NATO nu poate veni că suntem stat neutru. Ruși pot veni oricând. Eu că la noi în Iopși nu trebuie nici o bază. Și nici de acolo, nici de acolo. Păi, dar pe este bază cum noi. Este, dar eu socot că la noi nu trebuie și nici. Dacă noi suntem neutri și vrem pașii, noi nu trebuie să avem nicio bază militară. Dar ne întreabă Putin, credeți? Asta da. Că nu ne întreabă pe noi nici, noi suntem țară mică și noi, noi nimeni nu întreabă. Ne spune, ăstea, Lavrov, să fiți neutri ca să nu poată să vă ajute nimeni și noi vinim. Asta încă din 92-93, când cineva a iscălit acolo. Au fost așa, deștept. Da, și am vrut să spun că toți sondajele este, eu socot că din 1000 de oameni, încă o dată mai repet, că din 1000 de oameni cât noi suntem populația, asta puțin și arată. Da, Renato Usat ocupă locul 3, asta e foarte pe neașteptate. Nu știu pe cine a întrebat, dar e pe neașteptate. Până când? Nu știu cum va fi pe 30 noiembrie. Seară, pe locul 4, da. Pe locul 4, da, da. Seară bună. Da, da, Vladimir Voronin că e pe locul 2, asta că el mai apare. Pe locul 2 ca și popularitate, da? Da. Ca și încredere, exact. Ca și încredere. Straniu cum președintele nostru Nicolae Timofteanu-i, dar Voronin că e încă pensionier, încă îl mai țin minte. Dar vedeți cum s-a întâmplat cu comuniștii în Ucraina. Da. Eu cred că și la noi așa ceva va fi. Bun, o seară bună. O seară bună. Mergem mai departe, bună seara, 804-424, 804-422, un sondaj de opinie în mijloc de campanie electorală. PCRM ar obține, dacă duminica viitoare ar fi alegeri, 21,8%, PLDM 15,4%, PD 11,3%, Patria lui Usat 8,1%, PL 7,8%, Socialiștii lui Dodon 7,5%, restul mai puțin de 3%, deci astfel s-ar configura următoarea majoritate parlamentară. 37,4% ar avea PCRM, PSRM și Patria și 34,5% PLDM, PD și PL. Deci am avea o guvernare comunistă. Bună seara. Sau prorusească. Bună seara. Alo, bună seara, domnul Gerasim. Bună seara. Vera Chișinău. Eu îmi închipui că sondajele este nu sunt chiar 100%. Da, domnule Vera, de ce ai spuneți? Când mergeți la țară să vedeți acolo oamenii cum judecă. Judecă tu altul. Duceți-vă la Sorocă și o să vedeți. Că acolo Renata Usată e mai nu știu scriu pe piept. Da, eu... Că e băiat tânăr, că e băiet tânăr, că ia capitața să-i închide și așa mai departe. Eu știu că Renata Usată, eu când am fost la vadă lui Vodă la sanatoriu, acolo era din Fălești. Și spunea că el merge cu bani și cumpără pe toți. Păi și la moldoveni dă-le bani și îi botează. Apoi da, ia că eu acum merg la cantină, la catolici, să vedeți cum analingvii ăștia vin, ne spune care mă conduce la cantină, vin cu brațele de gazete, cu Dodon și cu Voronin. Să vă uitați cum găgăiesc acolo, că... Воронин нам дал, и вот мы должны, должны. Да я говорю, да, Воронин водат, да вы кричите, кому Воронин нас ведет. Нас ведет Ника, что ну вы пропадет дупо Воронин, дупо Додон. Да, да, а эти что, эти хоц бандиты, ера Воронин, когда жмота де цары, приватизатор, что ремас лумя фары лукру. Și a devenit fericiorul lui miliardar. Și unii chiar din anolingviniști adică, da, e drept, pentru că l-a cumpărat castel nepoții, că e corect, pentru că noi nu vrem pe Voronin. Dar ia ca bat la Dodon, pentru că pe ulița Deleanu Dodon și-a deschis florării și îmblă cu limba aceea în stânga, în dreapta, și mai dă din buzunar, cred că are de unde, și iată. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, acest sondaj de 1000 ceva, dar dacă ar îmbla din sat în sat, din sat în sat, nu s-ar vedea cât, cam câte procente și pentru cine ar vota? Eu îmi închipui că chiar sunt și oameni în etate, prin sate, care nu-l vor pe Voronin. Mie îmi pare că dacă ar îmbla din sat în sat, s-ar fi mai precis. Dar mai precis o să vedem... La 30 noiembrie. La alegeri, da. Pentru că oamenii știți cum îți duși în eroare. Dar până la urmă, poate s-o trezor deschide ochii mari și ori vota pe aceste patru partide. Da. PD, PD, PLDM, PD, și Pele, și pe urmă poate l-ar băta și pe Voronina. Da. Dar eu sper că va fi totul bine. Seară bună. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, la sfârșitul emisiunii, pot să vorbesc cu dumneavoastră? Da, o să mă sunați. Continuăm formul 804424, 804422. Mi-a amintit domnul Cristi, doamna Vera, despre locurile de muncă și raiul lui Voronin. Vă amintiți, domnul Cristi, când a venit Voronin în 2000 la putere, în Republica Moldova au venit de la gastarbeiterii noștri 92 de milioane de dolari. Când a plecat Voronin de la putere, de la gastarbeiterii noștri au venit, cât a venit în, era 1 miliard 660 de milioane de dolari. Câți moldoveni exporta Voronin? De la 92 de milioane la 1 miliard și 662 de milioane. Acum vorbiți. Da, domnul Cristi. Bună seara, domnul Cristi. Bună seara. Eu l-aș repatiza așa pe trei trepte, trei criterii de analiză acestui sondaj. Deci facem o analiză așa scurtă, sociologică, adică motivele sociale, motivele economice și motivele politice care au stat la baza motivației și răspunsurilor acestor persoane care au participat la sondaj. Dacă analizăm din punct de vedere social ce reprezintă actualmente populația Republicii Moldova. Deci avem o populație pauperizată în proporție de 80%. Deci dacă avem o populație săracă în proporție de 80% și un grup restrâns de oameni care s-au îmbogățit peste noapte, se pune întrebarea care sunt așteptările și care sunt raportul dintre aceste două pături sociale. Și încă și m-a uimit faptul că am auzit aici că la anul viitor și la anul precedent, procentul populației pensionate va crește cu 30%. Deci că în anii care au să iasă acum la pensie, deci se apropie cei ani când în familie erau câte 3, 4 și până la 5 copii. Deci erau familii foarte numeroase. Acum mă uitam chiar înainte de a intra în emisie pe sondaje să văd cât de adecvată este propunerea lui Marian Lupu de a le da câte 1000 de lei pensionarilor care vor da pământul în arendă. Și am calculat că este utopie. Știți cât avem la 1 ianuarie 559.000 de cetățeni cu vârste între 60 de ani și mai sus. 559.000. Și dacă să mai adaug acum islanți? Și avem și diferiți persoane cu dizabilități și mai departe. Facem milionul. Da. Și toți sunt pensionați cu pensii mizeră. Și cum această pătură sau acești oameni să nu creadă acestor populisme și să nu tânjească după traiul din trecut. Deci asta e realitatea noastră. Deci trimitem la pensii masive cu niște pensii mizere. Și de atât cad în plasa populismelor. Bine, domnul Cristi, dar oamenii noștri, bătrânii noștri, nu chiar sunt atât de retrograzi, hai să spunem așa. Ei au experiență și văd că există o șansă. Moldova are acum o șansă. Sau Europa, americanii le-au oferit Moldovei o șansă. Chiar cu acest suport, cum a fost, cu această conducere, cum este ea. Deci, dar ei văd că în jur se mișcă ceva, s-a făcut ceva, s-a ridicat ceva, s-a mai schimbat Moldova la față. Cu toată sărăcia asta, adică ei văd că statul ăsta și copiilor ar avea o șansă mai bună decât au avut-o. Și de ce totuși trag mai mult la, adică de ce sunt atât de pragmatici? Nu vreau să spun egoist, că egoist nu e corect, omul vrea să trăiască bine. Pentru că avem o populație slab informată, dacă vorbim de Ucraina și ne cumpănăm cu Ucraina, procentul populației orășănești în Ucraina este cu mult mai mare decât la noi. Deci oamenii în oraș sunt mai bine informați. Da. Și au o conștiință mai bine informată. Noi suntem o țară de țărani. Dar noi știm că țăranul cu mentalitatea lui este cel mai conservativă pătru socială. E greu îl schimbi. Înțelegeți? Și asta este tot un răspuns la ce. Dacă pe ucraineni, prin catastrofe care au trecut, inclusiv războiul acesta, i-au cimentat, prin noi ce a făcut acest război, în loc să ne cimenteze, pe noi ne-a dezbinat și continuă să ne dezbine. E vorba lui Sanghele, dar cine vă trimăs? Vă aduceți aminte, le spunea voluntarul, dar cine vă trimăs? Păi, și cine trebuie să-mi ia limbă când n-am ce pune pe limbă? Așa. Vedeți? Asta este realitatea mentală a populației. Acum trecem la... că aici se poate mult de discutat, te-a dus argumente și, da. și dovezi. Trecem la motivația, vreau zic, economică. Și atunci, în perioada de după agrarieni, când practic Republica s-a prăbușit, guvernarea s-a prăbușit, a venit guvernanții democrați, au promis că vor soluționa probleme, vor schimba situația. Și ce s-a întâmplat atunci, în perioada guvernării Lucinski și a celor guverne care s-au perindat atunci? Oamenii toți au fost adus la disperare. Deci, oamenii toți au căzut într-o dezamăgire totală, nu s-au prezentat la voturi și comuniștii au venit masiv. Nu este oare ce situație, o avem și acum. Și am creat-o cu mâinile noastre. Pentru că actuala guvernare, dacă aș spune așa, vreau zic, care sunt, nu-și doresc. Oasa n-are situație, vreau zic, și o integrare reală în Uniunea Europeană. Că dacă ar fi fost o unitate, o viziune, cât de cât măcar în sectorul partidelor pro-europeni, n-ar fi făcut ceea ce s-a făcut până acum. Și asta iar a dus la această dezamăgire. Că s-a promis mult, s-a făcut puțin și realizările, vorbim pentru fiecare persoană în parte, este lasă mult de dorit. Și dacă trecem și la factorul politic, dacă vorbim, de câte ori m-am pronunțat că avem o mass media acaparată și un stat acaparat și o ocupație, vreau zic, informațională a unui stat străin, care își face propagandă 24 din 24 de ore, la ce rezultate putem să ne aflăm în sondaje? Și dacă mai ținem cont, am spus aici la partea aceasta socială, avem pe o parte, vreau zic, că populația asta pauperizată, adică pensionerii cu niște pensii mizere, și avem pătura asta de tineret care este votat acum, îl votează pe, cum îl cheamă, pe parusul ăsta, pe Renato Usatăi. Ei îl votează, aici sunt acei parte a tineretului care sunt lăsat în mare parte, vreau zic, de capul lor, părinții sunt duși peste cotare, mai ales masiv în Rusia. Și de acolo, adică se preia, așa cum spune, vreau zic, transferul de imagine. Ăștia sunt copii care, spun așa, nici nu vor să muncească, nici nu sunt interesați să muncească și nici n-au un scop bine determinat și așteaptă, cum spune în limba rusă, să le dea la halavă. Da. Să le dea circ și distracție. Da, domnul Cristi, vă mulțumesc. Asta este realitatea. Da, vă mulțumesc. Stare bună. 804-424, 804-422, ce credeți că semnifică acest sondaj? Care trebuie să fie concluziile, învățămintele? Bună seara! 804-424, 804-422. Ne referim la un sondaj realizat și dat publicității astăzi de Asociația Sociologilor și Demografilor. Bună seara! Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascult! Cine? Spune cineva la emisiunea asta și... Cine vorbim? Alo? Cu Ciobanu. Da, doamnă, vă ascult. Că sondajele astea se poate întâmpla să nu fie corecte. Dar mie sondajele astea, de pildă, nici nu-mi trebuiesc, fiindcă eu văd și aud în fiecare zi ce vorbește lumea. Ăsta e cel mai bun sondaj. Noi spunem că s-au făcut foarte multe. La fiecare misiune, eu aud că fiecare multe, da, s-au făcut drumuri, s-au reparat grădiniți cu banii românilor, s-au făcut drumuri cu banii europenilor, dar închipuiți-vă, trebuie baba Dochiță să bucure că merge pe drum asfaltat până la magazin, ori să măhnească că ajungând la magazin, nu are pe ce cumpăra niște producte acolo, o bucățică măcar de cârnaț. Desigur, ea o să uite ce are în buzunar mai întâi, fiindcă pe drumul vechi, deși era mai greu de mers, totuși mai bine mergi când ești sătul. Nu de mult am stat de vorbă cu un băiat tânăr de vreo 22 de ani de la țară. Spunea că el vrea în Uniunea Vamală. În jurul lui erau mai mulți băieți, bărbați, și el face propagandă cu toți. Măi, pentru Uniunea Vamală să votăm, pentru sate. Și zic, dar de ce în Uniunea Vamală? Că doar în Europa oamenii trăiesc mai bine. Ei, au început a vorbi ceea ce le spune Usate, ceea ce le spune Boronin, ceea ce le spune Dodon. Și, într-adevăr, se simte absența la țară a democraților. Dar vreau eu să spun așa, că, iată, Voronin puțin vorbesc, de fapt, în genere nu vorbesc nimeni, că Voronin prime bani de la europeni, dar el prime. Și ce făcea cu banii ăștia? Mai făcea drumuri, dar el mai dădea din banii ăștia, după cât știu eu, și niște procente la țărani. Și de aceea europenii erau nemulțumiți că Voronin cheltuie banii nu după cum sunt Nu mai dădea bani la țărani, doamne. Nu dădea bani la țărani, dădea pensii. Dumneavoastră știți destul de bine că el în fiecare an dădea pensii 18% și 20%. Eu asta am în vedere. Dar nimeni nu s-a interesat de unde. Pentru că noi, din punct de vedere economic, eram foarte săraci. Vă spun de unde. Nu din banii europenilor, că europenii nu mai dădeau banii pentru treaba asta. Dădea din deficitul bugetar care l-a lăsat, doamnă. Adică se împrumuta de la bănci și dădea pensiile. Din punct de vedere economic, pe vremea lui Voronin, economia noastră nu era mai bună. Dar dacă și era mai bună și Voronin avea de unde da, aia este 18%, de ce n-a făcut lucrul ăsta și domnul Filat? Nu știa el oare că la alegeri se duc foarte mulți pensionari, cei tineri nu se duc la votare, cei cu copii mici tot nu prea se duc la votare, se duc ca la o plimbare pensionare și voturile lor sunt foarte numeroase. Doamnă Cebanu, când era domnul Filat, nu se putea pricepe că dacă nu le dai pensionarilor, eu nu spun de 18%, dar măcar să ajungă până la 10%. Iată, noi vedem acum și rezultatul. De unde, doamnă Cebanu? Pentru că Voronin e trimis acasă, șagomarș, pe cei de fondul monetar, iar noi avem relații cu fondul monetar, pentru că Uniunea Europeană ne-a pus condiții. Dacă noi restabilim relațiile cu fondul monetar, vă amintiți 2009, atunci nu ne dau... Nu moderator. Doamne, eu vă explic economic. Pensionarul mare de foame și pe dânsă nu-l interesează nimic. Fondul monetar, el nu știe de... Am înțeles. Vă mulțumesc, doamne Cebanu. El știe... Vă mulțumesc frumos, pentru că vă răspund la întrebare. Deci nu poți să primești bani de la Uniunea Europeană dacă nu ai relații cu fondul monetar. Nu-ți permiți fondul monetar să faci ceea ce propuneți dumneavoastră, doamnă Cebanu. Nu poți să amăgi oamenii să le spui că eu vă măresc pensiile ca să mă votați, că nu e onest față de oameni și față de viitorul acestei țări. Pentru că așa a făcut Voronin, a majorat pensiile din împrumutări la bănci, din tăind de alt părți, creând un deficit de 8 miliarde, pentru ca să-l voteze. Și iată la ce am ajuns în 8 ani. Nu poți face așa dacă ești în relații normale cu America, cu fondul monetar, care au băgat bani aici la noi. Și fondul monetar, apropo, atunci prima dată a făcut excepție și ne-a dat bani pentru a acoperi deficitul și a dat pensii până la sfârșitul anului, dacă vă amintiți, în 2010, când nu era, caznaua era goală. A fost unica excepție. Nu putem să... Bun, eu nu apăr pe nimeni, dar logic, nu poți să-i amăgești pe oameni când mergi în campanie. Când nu tu zici să-i spui că eu îți dau 20% pensie numai ca să mă votezi. Asta nu-i corect. Mergem mai departe. Bună seara. Bun. Da, vă ascult. E, bună seara. Vă ascult. Știți că tare făcut eu, nu știu, poate nu-s corect. Noi de multe ori suntem de vină că chiar unii ascultători care sunt și are de pildă ca de domnul Iuri de la Chișinău și aduce careva argumente și de o parte corecte, dar nu dăm contra argumente. Noi ne dorim să facem că așa oameni nu există, așa întrebări, nu există, să spunem să închidem telefonul sau și nu mai este ea. Că îți dăm contra aș demenții, că atunci când el spune că și folos ar fi, orică NATO, orice ar fi, orică ar fi armata rusată. Domnul Iurie, dacă va fi NATO, va fi civilizație, ori dacă vă să implica care va țări, numai țări civilizate, va veni la urma urmă civilizată aici. Și apiugă și spune că americanii s-au băgat în Irak și acolo în Libia și nu luptă. Acolo, pe bun înțeles, țara și e fost în dictatură mulți ani, n-are cum să fie deodată bine. Acolo ar fi război încă vreo 10 ani până ce vor veni forțele democratice sau va veni voluția. De atât acolo merge lupte mai departe să fie mai mult pe viitor. Da. Să vedem ce facem cu noi. Ce credeți că reprezintă acest sondaj? Ce semnifică el? Care trebuie să fie concluziile? Dacă ați fost atent, că am dat, azi analizăm un sondaj de opinie. Și care e concluzie? Eu să pot că sondajul ăsta e corect. Că după cum spus doamna Ceabană, după cum vorbește lumea, da, mă spaimă și pe mine câteodată cum se exprimă alții cu ce ideologie sau altă. Ca să vreau să spun că eu vreau Uniunea Europeană nu pentru așa că mi-au făcut drumuri sau că dat bani. Eu vreau Uniunea Europeană pentru așa ca să fie și civilizația. Dar banii trebuie să-i facem singuri. Nu trebuie să-i dăm pentru cei care ne-a dat cineva pe degeaba. Așa și dacă s-a dat pe degeaba, să cheltuie și gata să mânte. Dar cea la care dă ceva și plus la asta cât dă, încă poate să-mi produc civilizație, să poate să învieț a lucra și de a face bani cu tot altă pildă. Da. Dar sondajele, eu că considere, e pericul mare. Bun, înțeles, nu mai crezi că mare catastrofă, chiar dacă a venit, da, să fie catastrofă, dar Voronin, pe de o parte, punct de vedere, curățării și de partid care le-au făcut el când l-au alugat pe Petrencu, pe Mișin, în alta, totuși ar fi catastrofă, dar nu chiar așa mare care ne gândim noi. Chiar să ne gândim la cealaltă rău, mă rog. Bun. Dar bun înțeles că ar fi bine să vii forțele pe europene, ca nu stăm, că dacă vine Voronin, nu cred că ați dăm deodată înapoi, pur și simplu, astăm pe o perioadă de timp iară pe loc. Scuzii Petrencu, aici poate să ne ducă înapoi. Păi vine Petrecu cu 8,1%, mai mult decât Peleuș, și cu 7,5% socialiștii. Are și un procent mare și Voronin. Dar mie îmi pare bine, zic că el, când a venit prima dată cu companie electorală, când atunci pe anii 90, a reclamat că dacă a să vii el, a să pui limba de stat a doua rusă, totuși nu a făcut armata rusă, nu a scălit cu planul cu nu a scălit. Are careva, are pus multe părți negative, dar tocot că are și de cea mai rău, mă greu, dacă să vii la putere numai fostele ca socialiste, al de Dodon, al de Petreu, că ăsta cu Voronin reprezintă careva pentru mine autoritate. Dacă vor, pe arena politică, vor fi numai partidele astea, pentru mine Voronin reprezintă careva autoritate. Bun înțeles, că așa, între partidele astea, pentru mine e un pericol mare Voronin. Da, dacă vor veni forțele astea, ETS-ul pentru deja ar fi Voronin, cred că poate n-am mai fi mare pericol. Nu, da. Părerea mea, poate nu-i corect. Da, o seară bună, domnul. Da, și... Da. Da, domnul. Îmi pare rău că chiar vin, când vine aici domnul Iurie din Chișinău, care vai, îmi place de vreo că el permanent se informează, adică informează, dar când vine cu argumentele lui prostiești în alta, îmi pare rău că nu sunt contra, nu-i dăm alte contra-argumente, numai că spunem că închidem sau că el, trebuie să-i dăm contra-argumente, sunt o grămadă de contra-argumente, la argumentele lui sunt o grămadă argumente care... Am înțeles, domnule. Da, vă mulțumesc. Bun, hai. Doar nu sunt de acord că să numim argumente prostești și așa mai departe. Adică sunt argumente, dar care trebuie combătute, așa cum intervine câteodată când trebuie să lămurim niște lucruri, să nu speculăm și să nu dăm. Eu intervin doar atunci când câteodată se dau niște informații, cum să zic eu, neverificate până la capăt, ca să nu se supere nimeni. Vreau să fac și niște precizări de fiecare dată. Mai luăm un ascultător, bună seara! Domnule Gherasim. Alo. Bună seara, domnule Gherasim. Bună seara. Vasile Guțu. Da, domnul Guțu. Într-un stat normal, cu cetățeni bine informați, este exclus că niște formațiuni clădite, așa, peste noapte, să crească ca pe drojdie. indiferent cum s-ar manifesta ele, ce evenimente ar produce. Dar nu, pur și simplu nu se poate, dar vedeți, sunt niște bufoni politici, de al de Usatăi, de al de Dodon, care, apropo, Dodon ar trebui să stea la răcoare pentru ceea ce a făcut el la Institutul, la Academie de Știință, la Institutul de Economie. Dar asta e altă problemă. Institutul de Economie era Ministerului Economiei, unde era el ministru. Da, era Ministrul Economiei, da. Dar e altă problemă, ar trebui organele, ar trebui justiția să se ocupe de capul lui. Ăsta alt cu concertele Usatăi. Vă spun, cum vă spunem, într-un stat așa normal, astea n-au nicio relevanță, nici absolut. Dar la noi, vedeți, păi, se întâmplă așa lucruri. Bufoni au învins și în Italia, 25% un clovn. Iată, vedeți. Un măscărici, un clovn, deci a luat 25% în Italia, nu? Eu nu zic. Actuala guvernare are păcatele ei, multe le-a făcut, dar nu cred să nu observe cetățenii noștri drumurile reconstruite, reparate, școli, grădinițe, spitale renovate, liberalizarea regimurilor de vize. E puțin? Spuneți, e puțin? Eu aș spune atâta, aș da un singur răspuns cetățenilor. Deci, în acești 4 ani, Moldovei s-a dat o șansă. Ni s-a dat o șansă. Deci, înainte spune așa, că Moldova nu este o țară de uitată. Moldova este o țară de care nimeni nu își aduce aminte. Acum, Moldova este o țară care este în centrul politicii externe a Uniunii Europene și a Statelor Unite. Sute de milioane granturi. De aceea, eu îndemn pe toți care mă ascultă acum să luăm exemplu de la ucraineni. Ucrainenii au pus într-un fel cruce pe coloana a cincea. Ieri ucrainenii au dat dovadă de patriotism, acum au nu numai președinte pro-european, dar au și un parlament pro-european. Putem spune 100% aproape. Și eu cred că vom trage și noi niște concluzii și până la alegeri lucrurile puțin se vor schimba. La revedere! O seară bună, domnul Guțu! Mai luăm un ascultător. Bună seara! Bună seara, Comerzan! Da, domnul Comerzan! Da. Prima dată de când mi-a zis emisiunea asta, am încercat în timp de o oră să iau legătura, vă și succes. Celor care nu le place, am vrut mult să spun, dar închei așa. Celor care nu le place sondajul de opinie, asta, ei ar vrea să arăți cum vrea ei. Vreau zic că ar vrea să arăți, nu știu cum să mai spun corect, dar ar vrea să vadă lucrurile așa cum vor ei. Dar nu e așa. Realitatea arată alta. Întotdeauna moldovanul și toată propaganda cât au guvernat aceste partide, 4 ani, 5 ani cât au guvernat, au avut dreptul la critică. Și toate televiziunile nu m-au criticat guvernarea. Știți ce am observat, domnul Comerzan? Cei care au bătut ziarele, televiziunile care au bătut în această alianță 4 ani, uneori așa, ca să nu zic că nu sunt temă, pentru că a greșit aici, mult au greșit și meritau bătuți pe anumite probleme foarte tare. Dar unde au mers așa aiurea, leila, pur și simplu. Și acum, nu, și, dreptul la da, critic, sunt altfel. Da, și acum, în ultima lună, tot le citesc și le urmăresc, că și eu bătrânul ăla, așa sunt îngrijorați că vin comuniști la putere, de Doamne ferici, și așa mai cheamă să votăm Forțele Democratice. Au devenit jălea și durerea. Nu știu. Nu vedeau drumuri, nu vedeau grădinițe, nu vedeau școli, nu vedeau nimic. Vedeau doar că unul s-a strâmbat la altul. Nu, da. Aduceau invitații cei mai care critică. Pentru că ei se arătau că au dreptul la critică, au dreptul la aceea, dar ca și când se arată un șchiop când vine, ori altul înghețat, că nu a avut grijă dânsul și așa mai departe, ia ca așa ne arăta nouă. Pentru că cei care nu se îngrijeau, ia ca așa l-au căzut jos, ia ca așa la... și așa mai departe. Cei neîngrijiți aveau drepturi, dar acei care luptau și făceau ceva, ei nu aveau cuvânt. Eu n-am văzut niciodată să aducă guvernarea și cu oponenți. Aduc eu numai așa o leacă care așa, parcă ar avea grijă de guvernare și ceilalți care cred că cât mai dur și bat, și fotbolier. Acum, ceilalți care au vorbit, majoritatea aici, nu că nu sunt de acord cu sondajele. Chiar pe mine mă îngrijorează. Uitați-vă în dreapta, în stânga, în spate, din urmă și așa mai departe, cine vă înconjoară și ce vorbesc. Pentru că vorbesc cu gura celor care au criticat toți acești 4 ani de zile. Și cu televiziunile rusă, și cu propaganda rusă, ia ca toate este așa pe urechile și pe limba celor care nu gândesc. Absolut nu gândesc. Ei toți au venit să le dea cineva, și toți așteaptă să le dea cineva, și nimeni nimic absolut nu face. Eu aș vorbi și despre mulți de ăștia vorbitori, ori, cum să mai spun, forumiști, care au bătut în dreapta și în stânga, au bătut, s-au dat și în critici și analize și așa mai departe, dar nevăzând nimic pozitiv și ei își dau jamuia tot cu aceleași opinii și se îngrijorează și ei, exact cum spuneți dumneavoastră de televiziunile astea, așa vorbesc și eu despre da. Acești care comentatori, ori cum să mai spun, forumiști. Da, domnul. Ai noștri, care tot în majoritatea cazurilor au criticat, dar nu au dat alte sfaturi. Toate cele bune. A critica e ușor. Da. Păi, poți să muncești 4 ani să poți să faci orice, poți să atragi investiții, poți să atragi fonduri, poți să repari grădinițe, poți să repari școli, poți să oferi granturi și așa mai departe. De Moldova nimeni nu ia în considerare treaba asta. De atât că dacă vii cu 4 concerte și spui că îi bagi pe toți în bagajnic, conduci Republica Moldova, cum o face Renato Usatăi. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.